گلهای رنگارنگ برنامه شماره 554. دلم آشفته آن مایه ناز است هنو، مرغ پرسوخته در پنجه باز است هنو. جان به لب آمد و لب بر لب جانان نرسی، دل به جان آمد و او بر سر ناز است هنو. گرچه بیگانه ز خود گشتم و دیوانه ز عشق، یار عاشق کش و بیگانه نواز است هنو. هر لحظه مدد می دهدم چشم پرا، دل سودا زده در سوز گداز است هنو. همه خفتند به غیر از من و پروانه و شمع، قصه ما دست دیوانه دراز است هنو. Thank you. رسم به عشق که یادت نمی کنم همه عمر. چرا که یک نفس جان نمی فراموشم. خیال روی تو با خود به حشر خواهم بود که در بهشت بهشتی بود در آغوشم. نرسد به گریبان به چهره دست دریب که سیل اشک غم از چشم مدعی پوشم. میخوام همه خوانند نه نه که من میخوانند یا یا عزیز من جان باری یا این جان من عشق من با گل رفتار خم دوزی نیشار دیر سالی دیر سالی که من بلبل این بستانم صبرم از دوست مفرمای صبرم از دوست مفرمای که من نتوانم اما عزیز من Thank you. آن نروید که من وقت جمالش بویم اما آنهای دردار این حدیث از دگری نیفر که من حیرانم یا بزم گل و مهتاب چه خواهد بودن این چه گلگشت و می ناب چه خواهد بودن وح که وصل تو شبی گرچه خیال است و محال گر میسر شودم خواب چه خواهد بودن من که دیدم گل روی تو دیگر در نظرم جلوه شاهد مهتاب چه خواهد بودن Thank you. برنامه‌ای را که شنیدید گل‌های رنگارنگ 554 بود که با همکاری سیما بینا، محمودی خانساری، رضا ورزنده، محمد موسوی و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ دشتی از مهدی خالدی، تنظیم از جواد معروفی، اشعار متن برنامه از عماد خراسانی، رستم خانی، امید، غزل آواز از سعدی، گوینده آذر پژوهش.